Digitális talkshow mindenkinek, itt a netidők. Régen beszéltünk már statisztikai adatokról. Van kedvetek hozzá, hogy elővegyek egy viszonylag friss adatsort? Nem biztos, hogy annyira friss, de érdekes. Robesznek felderült a szeme. 1 milliárd internetező és 4 milliárd telefon van a világon. Ez így nagyon röviden megfogalmazva. Mi következik ebből? Hát én ezt szeretném tőletek megtudni, hogy számotokra mi következik ebből. Hogy a telefonnal rendelkezők egy negyede internetezik. Például ez, meg valami olyasmi, hogy Magyarországon is, bár nem pont ez az arány, hogy 4-szer annyi mobiltelefon van, vagy telefon, mint internetező, de talán egyfajta egy arányt lehet mondani, nem, Robesz? Hát most éppen a friss VIP adatok, tehát a World Internet projektnek az adatait nézegettük, és van egy ugrás az elmúlt egy évben. Megdöbbentő módon majdnem 10%-kal nőtt az internetezőknek a száma. Nem, majdnem többségben vagyunk, vagy vannak az internetezők, azt hiszem 45-46%-a a magyar 14 éve fölötti korosztálynak internetezik. A mobiltelefonról tudjuk, hogy olyan 75-80% körül van azoknak a száma, akiknek van mobiltelefonja, de nyilván többeknek több készüléke van, ezért van 100% fölött a lakosság számra számítva a telefonoknak a száma. Tehát azért ezt a, hogy is van, ezt a négyes arányt, ezt azért nálunk mondjuk egy ilyen 2,5-re vagy 2 alá lehetne satszolni. Ez az adatsor egyébként, amit olvasok, ez a Nemzetközi Távközlési Unió, vagyis az ITU-nak az adatsoraiból jön, és az még itt az érdekes, hogy a mobil tulajdonosok több mint 60%-a él a fejlődő országokban. 2007 első negyedében csak Kínában 87 millióval, Indiában pedig 110 millióval nőtt a mobiltelefonok száma. Hát ott nem kunst. Van ebből ez Magyarországon. Igen. Meg ott ugye nincs földi telefonvonal, tehát sima spagócás. Nekem egyébként erről az adatsorról Z. Karvalics Lászlónak egy tanulmánya jut az eszembe, hogy az ITTK hát meghatározó alakja, amiben azt írta le, hogy a társadalom behálózottsága az egyenes arányban áll a társadalom demokratizáltsági fokával. Na most ez természetesen nem csak a telefonhálózatra, és nem csak az internethálózatra, az egyéb társadalmi kapcsolatokra, meg társadalmi hálókra is de tényleg vonatkozik az internet és a telefon használatra is. Tehát ez akkor nagyon... ez nincs ellentmondásban az előbbivel, hogy a fejlődő országokban demokratizálódási foknak az egyik mérője, mércéje. Hát ez ugye azt a kérdést veti fel, hogy a kínai fejlődésnek van-e valami fajta plafonja. Tehát ugye egy bizonyos politikai berendezkedés van, ami egy központosított vezetést feltételez. Ezek a technológiák meg egy szabad világot tulajdonképpen hoznak magukkal, tehát kommunikálhatnak az emberek. Ugye innen van a cyberdisszidenseknek a fogalma, akik mondjuk otthon ülnek Kínában, de olyasmit követnek el, amiért megbüntetik őket, mondjuk börtönbe zárnak egy bloggert. Tehát ezeket a feszültségeket már lehet érezni, és szerintem ez még inkább ez a feszültség, ez nőni fog, ahogy Kína modernizálódik. Nagyszabású informatikai versenyt rendeznek diákoknak az irodai csapatmunkával kapcsolatban. Vendégeink a hazai szervezők. Aztán kiderül majd, hogy üzletileg is okozhat meglepetést a számítógépes játékvilág. A reklámok beköltöznek a játékokba. Pintér Róberttől egy új könyvről hallhatunk, ami meglepő módon az információs társadalomról szól, majd Tücsi következik az ősöket kereső angolokkal. Hasznos programokat ajánl ma este a Windows felhasználóknak Borek András, Spányik Balázs pedig a mini alkalmazásokat mutatja be. Az oldalsáv tündöklése és bukása. Az infószótárba egy meglepő szó kerül be. Egy szó jelentés és stílus változásának története. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. A hallgatóknak hétfő este van, de nekünk szerda este, amikor fölvesszük ezt a műsort, és szerda este 8 órától lehet velünk csetelni. Nem fordítva, ahogy... Árpi? Fordítva? Nem a hallgatóknak van most szerda este, és nekünk hétfő este. Ja nem? Nem. Úgy fordítva. Neked kell megfordni. Lemaradtál. Jó csütörtököt mondod már. Na, szóval szerda este lehet velünk csetelni a chat.gyaruló.hu címen a Csüti Csati szobában, és láthatóan most is van két hallgatónk? Igen, hát hárman vagyunk, mert ugye én is ott vagyok, illetve azt akartam mondani, hogy ott van a csapágy, de nincs ott a csapágy, most veszem észre, te jó Isten, szegény, köszönő csapágy botunk. A robot, igen. Igen, a köszönő botunk nincsen jelen a szobában, úgyhogy csak Dimitróval és Paszkállal fogunk beszélgetni. De egyébként köszöntök egymásnak, úgy látom, úgyhogy helyettesítitek csapágyat. chat.gyaloglo.hu, és ott a csati szoba, és itt van a majdnem teljes asztaltársaság, Spányik Chatman Balázs a billentyűzetnél. Szép estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán Dragon György, hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Borek András a mikrofonnál. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály. Jó estét kívánok! A Galaktika tudományos szerkesztője és Pintér Róbert az Információs Társadalmi Trendkutató Központtól. Jó szurkolás, és most különösen aktuális, bár hétfőn már annyira nem, de most szerdán igen. Mármint, hogy mi? A jó szurkolás. Most játszanak a fiúk Isztambulban, az aranylábúak. Hát hétfő este már tudják hallgatóink. Én vagyok a műsorházi és rendszergazdája, a Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem vendégeinket, Béni Gabrielát a Cisco-tól, illetve Sisák Zoltánt, aki az Euroskills, vagy Euroskills? Jól mondom? Melyiket? Mind a kettő. Mind a kettő. Elfogadott az Euroskills verseny 2007 szervezőjét. Szép jó estét kívánunk! Jó estét kívánunk! Érdekes versenyről beszélgetünk majd néhány perc múlva, de még előtte hadd mondjam el, hogy az eddigi műsorainkat meg lehet hallgatni a www.netidők.hu címen. A sajtóközlemény egy nagyszabású informatikai versenyről szól. Mi ilyen típusú versenyekről ebben a műsorban szoktunk beszélgetni, különböző programozó, meg honosító versenyekről, amikor egy hétvége alatt egy teljes szoftvert szoktak honosítani a fiatalok. De itt egy egészen más módon nagyszabású versenyről van szó, hiszen, ha én jól értem, egy egész világra kiterjedő verseny lesz a vége, és ráadásul olyan témában, ami hát nem gondoltam volna, hogy irodai csapatmunkáról lehetne egy ilyen nagyszabású versenyt rendezni. Mi itt az indítatás? Miért az irodai csapatmunkáról kell a feladatokat megoldani? Feladatmegoldásról van szó, vagy miről van szó? Akkor elkezdeném az elejéről, mert valóban nem lehet anélkül beszélni erről a Euroskills verseny 2007-ről, hogy a versenynek a hagyományát és azt az alapját, amiből kinőtt, ne említenénk meg. Tehát van egy verseny, amiről Magyarországon elég kevesen tudnak még, reményeink szerint az elkövetkezendő időkbe teljesen bekerül a közvéleménybe, és a diákokon kívül mindenki, aki bármilyen szakmát űz és szakmai oktatással foglalkozik, azt tudni fog. Ez a Worldskills nevű verseny. Ez egy nagyon nagy hagyományú verseny. A világ sok országa már nagyon régóta részt vesz ebbe a szervezetbe és a két évente megrendezendő versenybe. Most a soron következő Japánban lesz, és ebben az évben, novemberben. És hát a méretei nagysága az olimpiához hasonlítható, tehát külön faluba lesznek elhelyezve a diákok, egy külön területet építenek ki a versenynek, és nem csak az informatikának, hanem gyakorlatilag minden olyan szakma, ami versenyeztethető, az részt vesz majd ezen a versenyen. Mibe fognak versenyezni, engem konkrétan az érdekel, hogy mibe lehet itt versenyezni? Tehát most még nem az irodai csapatmunkáról beszélek, az majd ennek az európai változatánál jön elő. Itt gyakorlatilag minden szakma képviselője a saját szakmájába és a saját szakmájára szabott versenybe mér össze a tudását. De ezek informatikai szakmák? Vagy nem csak teljesen. Informatika, kőművesek, kertészek, pékek és még sok egyéb szakma. Tulajdonképpen a teljes paletta rajta van, ami gyakorlatilag versenyezhető, mert nyilván vannak olyan szakmák, amiből elég nehéz lenne versenyt szervezni, de természetesen az informatika is benne van ebbe. És akkor ez csak egy kis szeglete, amiről mi beszélünk. Szívsebészek valószínű kis számba fognak indulni. Életvégrehajtó. Így van, de most a szakképzésről és a szakmákról van szó, tehát itt most nem elsősorban a diplomához kötött szakmáról van szó, hanem olyan szakmákról, ami középiskola után egy-két éves tanulása megszerezhető középiskolás alapozás után, tehát mondom még egyszer, tehát könyvesekről, pékekről, burkolókról, kertészekről van szó, és informatikusokról. A Worldskills versenyben 39 kategória van, és ezt képzeljük el, hogy kevés olyan szakma van a világon, amely alkalmas arra, hogy bármely országból is érkezzen a jelentkező, ugyanabban a témában, körülbelül ugyanolyan színvonalon tudja a tudását megméretni. Ezért fontos a Worldskills például a Cisco számára, mert a hálózati ismeretek, az informatika éppen azon kevés szakmák közé tartozik, ami nemzetközi, ahol valóban lehet egy értelmes világszínvonalú versenyt szervezni. Könyörgöm, csak néhány versenyszámot, mert a frivol agyamból ilyen ugrik, hogy 400-as írat, meg semmisítés, meg gáton át végzett vakolás. Tehát mi kell lehet itt versenyezni? Szakmát kéne már változtatod, azt nem tudom. az informatikáról beszélek, mert azt ismerem közelebbről, tehát ennek az informatikai szakmának, amivel közelebbi kapcsolatba kerültünk a WorldSkills kapcsán, hiszen Magyarország most először fog egyébként versenyzőket indítani novemberben, és ez három szakma közül az egyik, ez a bizonyos IT PC Network Support, ami gyakorlatilag számítógépes hálózati szakembereket, fiatal szakembereket mérkőztet meg egymással. Egyénileg ott, vagy csapatban? Itt egyénileg. Ki tud hamarabb felállítani egy hálózatot, beszerelni a rútereket? Van egy megadott konfiguráció, ez 3-4 PC-ből áll, rúterekből, switchekből, és 4 napon keresztül versenyeznek, mind a 4 napon különböző feladatot kell megoldaniuk, ebbe router switch konfigurációtól kezdve hálózati operációs rendszer telepítési konfigurálásig nagyon szertágazó feladatok vannak. Tehát, időre megy, vagy valami pontszám gyűlik más szempontok alapján? Is, tehát igazából nem az a lényeg, hogy ki végez leghamarabb, de mivel nagyon sok feladat van, ezért nagyon, nagyon fontos, hogy hatékonyan dolgozzon az a versenyző. Egy nap 5,5 órát dolgoznak egyébként a versenyző. Kell a WorldSkills elképzelni, mint egy hatalmas világ kiállítást, ahol különféle standok vannak, van standja az informatikának, van az autószerelésnek, az autószerelők Volvót raknak össze, a hálózati informatikusok hálózatot építenek, közben jönnek, mennek a résztvevők, látogatók. Fantasztikusan látványos, nagyon izgalmas dolog, borzasztó nehéz visszaadni ennek a hangulatát. Azt gondolom, hogy azok érzik igazán ezt, akik a helyszínen lehetnek, és olyan szerencsések, hogy egy ilyen nemzetközi környezetben próbálgathatják az erejüket. Itt be lehet menni látogatóként is egy ilyen versenyre? Abszolút, sőt, a Helsinki versenyen pontos számra nem emlékszem, de valami elképesztő mennyiségű ember látogatta meg a különböző standot, és ezt az egész kiállítási és versenyterületet, tehát teljesen nyitott, sőt a versenyzőknek egy ilyen környezet be kell megfelelni, tehát nem egy ilyen hétköznapi környezetben, hanem egy olyan helyen, ahol folyamatosan nézik, hogy mit csinálnak, hogy dolgoznak. Gondolom érződik rajtunk, hogy órákon keresztül tudnánk erről a versenyről beszélni, hogy mégsem raboljuk annyira a műsoridőt. Annyit szeretnék még csak mondani, hogy azért képzeljünk el egy magyar fiatalt, aki mostanság végzett a középiskolában, és egyetemi éveit kezdi el, és novemberben lehetősége lesz Japánban, egy nemzetközi környezetben kipróbálni, hogy ő az informatika világában mit ér. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé újszerű, érdekes kezdeményezés. Tulajdonképpen erről szól a WorldSkills verseny, és ennek az európai megfelelője az EuroSkills verseny, amelynek a hazai előkészítéséről van itt most ennek a és azt kezdődik most el szeptemberben, ugye, és egy fél éven keresztül három fordulóban, ha jól tudom, több száz csapat küzd majd a díjakért, és van egy alcím is, hogy Office Team Challenge, tehát irodai csapatmunka. Igen, ez gyakorlatilag a EuroSkills-nek a hivatalos kategóriája, ami nagyon újszerű, mert a WorldSkills-be itt egy kérdés is elhangzott, hogy ott egyéni versenyzők vannak, igen. A EuroSkills-be ennek a versenynek az európai megfelelője a csapat versenyt és a csapatban való együttműködést helyezik a középpontba. Tehát ez a csapat bejut, és aztán a csapatnak a főnöke lesz majd a... Nem, itt az Office Team Challenge-ben egy kétfős csapat fog versenyezni. Az egyik egy szakmai területet, informatikai szakmai területet képvisel. Ő az a rendszergazda, aki az irodai környezetbe megteremti azt a környezetet, amiben a másik versenyző, aki egy nagyon erős felhasználó, egy irodai felhasználó, aki az irodai szoftvereket és ezt az informatikai környezetet kreatívan és a munkájában hatékonyan felhasználja. Tehát a hasonlóság a két verseny között az, hogy az EuroSkills sem csak informatikáról szól, de az, ami informatika, az igazából a Microsoft és Cisco világának az ötvözése, a Microsoft szoftverek és a Cisco hálózatok együttműködésére épül igazából ez a verseny, és arról szól, amiről a bevezetőben is említés esett, hogy az internet és az infrastruktúra, az informatikai hálózatokon kívül egyre nagyobb jelentősége van a humán hálózatoknak és a csapatban való működésnek, a csapatban való munkának, és azt gondoljuk, hogy azon túl, hogy ezt a hálózat ezen két értelmét nagyon jól lehet összekapcsolni egy ilyen versenyben, ez arra is lehetőséget ad, hogy ne csupán a iskola padokban elsajátított elméleti ismereteiket tegyék próbára a versenyzők, hanem építsenek ki valójában hálózatokat, hozzanak működésbe informatikai rendszereket, és hát nézzük meg azt, hogy mi az, ami manapság mondjuk egy kis és középvállalkozás egy iroda működéséhez informatikai szempontból feltétlenül szükséges. Lássuk, hogy ez a dolog működik, vagy nem működik, összerendeződik, vagy nem rendeződik össze. Én azt gondolom, hogy a fiatalok számára ez az érdekes, hogy az a rendszer ott él, vagy nem él, és az, hogy milyen elméleti ismeretekkel jutunk idáig, az majd, hogy nem alapvető szintű. Egyébként a magyar versenyzők esélyesek? Az európai, majd aztán a világversenyen? Én azt gondolom, hogy mindenképpen az a fiatal ember, aki, ahogyan említettük, Japánban a magyar színeket fogja képviselni, két európai versenyen már megmérettette magát, éppen azért, hogy a felkészülését segítsük. Az angliai versenyen második helyezést ért el, és egy közép-európai versenyen egy hálózati szimulációs témában, az úgynevezett Packet Tracer kategóriában, az Oli erről talán többet tud mesélni, első helyezést ért el, úgyhogy mi nagyon nagy reményekkel vagyunk, hangozik el a neve is, Kis Gergő iránt, és azt reméljük, hogy a média is hírekkel fog majd szolgálni ennek a versenynek az eredményeiről. Gergő egyébként nagyobb eséllyel indul majd nyilván egy cégnél, hogyha valamilyen olyan állást szeretne megpályázni, vagy talán már most is elkapta valamelyik cég? Abszolút, abszolút. Rögtön a WorldSkills hazai selejtezője után a mérnök kollégám fölhívta a figyelmet arra, hogy azért ez a fiú nagyon tehetséges, és a Cisco számára is egy alkalmas jelölt lehet, és mióta nemzetközi versenyeken is fölbukkan, a nemzetközi partnereink részéről is egyre több megkeresést kapok, hogy milyen irányban szeretne elhelyezkedni, hogyan képzeli a jövőjét, és igazából nyugalomra kell intenem a partnereket, mondván, hogy még az egyetemi éveinek az első szakaszában jár, úgyhogy van még néhány éve az elhelyezkedés. Hát akkor meg viszont vigyáznia kell a rendszermérnök kollégáknak odabenn, mert hogyha most az első években ilyen jó, akkor majd 4 év múlva meg lehet, hogy... Sokat fog felejteni az egyetemen, ja, ez így szokott ez lenni. Ez is egy megközelítés, lehet, hogy sokkal erősebb lesz, mint a rendszermérnökök és egy konkurencia. Hát, ha nem hagyják gyakorlathoz jutni, és nem hagyják, hogy csinálja a szakmáját, amit ezek szerint már most is nagyon-nagyon magas színvonalon tud, akkor tényleg nem tudom, mi értelme, papírt kell szerezni, biztos. Hát ezért. Szóval igen. Ilyen nagy világcégeknek ez egyfajta tehetségkutatás is, ahol meg lehet találni. Természetesen, és ugye mind a két versenynek, a Euroskillsnek és a Worldskillsnek is egy nagyon fontos aspektusa az, hogy az ipar szereplői, akik aztán ezeket a szakembereket alkalmazzák nagy számba, ezek szponzorként jelen vannak, és így a magyar versenynél is teljesen természetes volt az, hogy azok a cégek álltak a magyarországi selejtezők mögé, itt már a Worldskillsnél a Cisco, és most ebben a Euroskills 2008-nál a Microsoft és a Cisco közösen összefogva, hiszen ez a világ többi részén is így van, és magát a kinti versenyt, a japán versenyt, és majd a Rotterdami jövőjű versenyt is gyakorlatilag ezeknek a nagy cégeknek a támogatásából lehet létrehozni. Azt gondolom, hogy azt ebben a körben nem kell mondani, hogy az internethez kapcsolódó tudás mennyire fontos manapság. Az, hogy a hálózati informatikai szakemberekben nagyon komoly hiány tapasztalható felmérések szerint olyan 15%-ra tehető 2008-ban az igényhez képest a hiány. Tehát nyilvánvalóan nem mellékes a számunkra az, hogy egy ilyen verseny hogyan és miképpen ad lehetőséget a hálózati iparágban tapasztalható szakember hiány pótlására, de nem csak és kizárólag ez a célunk. Azt is szeretnénk, hogyha minél többen ebből a korosztályból tényleg kipróbálhatnák azt, hogy az elméleti ismeretek hogyan fordíthatók gyakorlati ismeretekre, ha az internet nem kizárólag az információ áramlás, a szórakozás, hanem igazából a munka szempontjából is középpontba kerülhetne. Tehát mi úgy érezzük, hogy a Cisco részéről több szempontból is érdemes ezt a versenyt támogatni. Szeretnénk, hogyha jó hangulatban zajlana a verseny, hogyha azok a fiatalok, akik a középdöntőbe bekapcsolódnak, egy olyan életre szóló élményt szereznének, ami a későbbi pályafutásuk során is meghatározó lehet. Ha kapunk híreket majd a verseny alakulására, akkor szívesen beszámolunk róla, úgyhogy sok sikert kívánunk a köszönjük szépen, de még hagy fűzzek hozzá azért két-három mondatot, mert a magáról erről a mostani versenyről azért elég kevés szó esett. Tehát ebben a mostani versenyben is azért van egy nagy újdonság, és ezt megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, mégpedig az, hogy magát ezt a versenyt is egy valós környezetbe próbáljuk elhelyezni. Tehát a versenyzők egy létező, most épülő és hamarosan átadásra kerülő irodaházban fognak dolgozni. Első körben ennek akkor innen van ez az office team. Gyakorlatilag az irodaházat és ezt a környezetet már ezért vontuk be, mert igazából szeretnénk, hogyha valós környezetben dolgoznának, szeretnénk, hogyha valóban olyan feladatot kéne megoldaniuk, amit akkor tudnak megoldani, vagy akkor kell megoldaniuk, amikor tényleg már elkezdenek dolgozni, és mondjuk egy kis vagy középvállalat cégeként beköltöznek egy új irodaházba, és ott ki kell alakítani a környezetet. Tehát ez mindenképpen egy... A verseny után ez igénybe veszik majd ezt az épületet az igazi vállalkozók, tehát valós haszna is lesz majd. Igazából nem szeretnénk, hogyha azokat a terveket majd a tényleges vállalkozók felhasználnák. Igazából csak a környezetet szerettük volna megteremteni, és még egy dolgot hogy mondjak el, hogy hol lehet jelentkezni erre a versenyre, ez nagyon fontos számunkra, hogy minél több diákot be tudjunk vonni ebbe. A versenynek van egy honlapja, ami minden információ rajta van, és a jelentkezést is itt meg lehet megtenni, a www.verseny2000.hu 2007.hu, köszönöm szépen. Tehát verseny2007.hu. Így van. Köszönjük szépen. Folytassuk Dragon Györgyel, aki most nem a hírsziporkákkal jelentkezik, hanem egy önálló témával, mert most a legutóbbi két hétben már ilyennel jelentkeztél. Önállosodom, saját lábra kezdek állni, azért ez nem mindennapi dolog. Igen, és maradunk a játékvilágnál, ahogy volt ez az elmúlt két hétben is, de olyan téma, ami nem is annyira játék, mint inkább ilyen üzleti megközelítés. Újfajta üzleti modellek jelentek meg az elmúlt két hétben a játékvilágban, és most direkt mondom, hogy elmúlt két hétben, mert ehhez hasonlóak már léteztek régebben. Többször beszéltünk arról, hogy a reklámok megjelentek a játékprogramokban, bizonyos háromdimenziós játékokban voltak reklámtáblák, vagy bizonyos gyártók termékeit fogyasztották a játék szereplői. Tehát ez olyan, mint a termékelhelyezés a szappanoperákban. Pontosan, viszont megjelent az a típusú reklám, mint amilyen a kereskedelmi tévézésben van. Az történt, hogy az egyik legnagyobb kiadó a világon, méghozzá a második legnagyobb játékkiadó a világon, négy nagyon neves játékprogramját adta ki. Ezek a életciklusuk, hát hogy is mondjam, vége felé járó játékok. Ez azt jelenti, hogy ezeket még boltban elvileg lehetne kapni 2-3 ezer forintért. Botta járó játékprogramok. De ők úgy döntöttek, hogy nem adják ki ezt a boltokból, hanem inkább ingyenesen letölthetővé teszik, viszont a kiesett bevételt azt reklámokkal fogják pótolni. De ezt úgy tették meg, hogy amikor a játékprogram az egyik pályáról tölt a másikra, akkor a töltőképernyőn jelennek meg a reklámok. Ugyanúgy, mint a kereskedelmi tévében megszakítják az adást, bejön a reklám, és utána folytatódik tovább a film. Itt pontosan ez is felfogható egy műsornak egyébként, amit a képernyőn látsz. Igen, pontosan ugyanazt az elméletet használják, tehát gondolj bele, harcolsz egy ilyen kardozó emberkével, Prince of Persia nevű játékban, átugrasz két dombot, lekaszabolsz három ellenfelet, játék tölteni kezd, és akkor kijön egy mobil szolgáltató reklámja. Most ezen nevetünk. Csoki, rágó, így áll levet. Rágó, üdítőital, de ezek mind benne is vannak a játékprogramban. Ezért cserébe, hogy te ezeket végignézed, vagy nem, mert végül is felállhatsz, kimehetsz, mint hogy a televízióban is, ingyen letöltheted a játékprogramot. Egyedüli problémája, hogy amerikai lakosnak kell hazudnod magad, de mivel nem ellenőrzi az IP címet ez a bizonyos regisztrációs oldal, így fél Magyarország amerikai lakos lett így néhány napon belül. Már nagyon hasznos ez a beszélgetés. Akkor mindenki szingulárral telefonál. Igen, mindenki és Verizonnal telefonál. Nyugodtan emlegethetjük ezeket a cégeket, lévén ezek nincsenek jelen Magyarországon, tehát nem számítanak reklámnak. Ez az egyik történet. Tehát ez önmagában egy nagyon érdekes dolog. Ez nem ellentmondás, mert azért az a számítógépes játékok világ az egy ilyen interaktív világ, nem? És ugyanakkor meg a kereskedelmi televíziózásban megjelenő reklámok pedig abszolút nem egy interaktív világnak az üzleti modelljére épülne. Meg erre is reagálsz mindjárt, csak nekem meg pont erről jutott eszembe, hogy egy játéknak hangulata van, nem? Tehát amikor például a Prince of Persia-ban kaszabolunk, akkor annak kialakul egy a zenétől, a, nem tudom én, a figuráktól, attól, hogy hogyan jönnek egymás után a jelenetek, annak van egy hangulat, és ezt megakasztja végül is egy ilyen reklám. És amikor a tévében nézed a cápát, és hallod, hogy és komos reklám következik. De jó, hogy mellettem itt a kollega egyből tudta a választ, itt pontosan ugyanerről a mechanizmusról van szó. Tehát ők nem szakítják meg a játékmenetet. Eredetileg, amikor a játék készült, akkor ugyanúgy megszakadt a játékmenet azon a szinten, ahova most a reklám került. Csak azelőtt az volt odaírva, hogy loading, pont, és ment alul egy ilyen kis csúszka. Bitkolbász. És mondjuk annyiban maradt a hangulat, hogy a játékhoz méltóan érdekes fotó vagy kép volt oda betéve. Mondjuk a Raving Rabbids nevű játékban ilyen idióta nyulak voltak ott. Most nem idióta nyulak vannak, hanem Verizon reklám, üdítőita, a csoki, rágógumi, stb. És annyi a dologban a trükk, hogy amíg... Rotkó ragasztó. Vagy esetleg ilyen WC-papír, teljesen biztos nagyon hasznos. Tehát, amíg régebben mondjuk 20 másodpercig töltött a játék két pálya között, most egy kicsit hozzányúltak a programozók, és most kicsit tovább tölt, hogy azért a reklámoknak legyen idejük, hogy ott kimaradjanak a képernyőn, de egyébként a játék az egy az egyben ugyanaz, mint régebben volt, semmi korlátozás nincs benne, ugyanúgy végigjátszhatod, ugyanaz a vége, mint volt, ugyanazok a zenék vannak benne, minden teljesen ugyanaz. Hát mert ingyen van. Hát, tudod, mekkora nagy motivációs tényező ez? Úgy lerohasztották a szervereket, ha használtam ezt a nem túl szép szót, hogy egyszerűen én se tudtam letölteni az ingyenes játékokat, mert a világról mindenki Albániától Zimbabwéig regisztrálta magát amerikaiként, és kezdte őket letölteni. Na ez nagyon remek, mert ugye ilyen régebbi játéknak, ugye ahogy te is mondtad, a termék életciklus vége felé oldották meg ezt az ingyenességet, de van itt egy másik. A másik történet, ez még sokkal érdekesebb, ugyanis egy autógyártó cégről van szó, amelyiknek három betűs neve van, és Bayer is a legelső szó benne. És motorverke a vége. Ez a cég, ez úgy döntött, hogy megkeres egy autós szimulációkkal foglalkozó kiadót, egy fejlesztő és kiadó céget, és ezzel a céggel készített egy olyan játékot, amiben csak és kizárólag az ő egyik modellje van jelen, lévén a játéknak az a cím, hogy M3 Challenge. Ebben a játékban ez egy teljesen ingyenes játék. Ez egy sportkocsi egyébként? Nem, ez egy M3-as gépkocsi, amit te is vehetsz, hogyha még sok ilyen rádiómisort csinálunk, mondjuk néhány milliót, akkor előbb-utóbb összejön a dolog. Igen. És a dologban az a trükk, hogy ez a játék abszolút ingyenes. Tehát egy fillérbe nem kerül, még regisztrálni se kell, rákattintasz egy linkre és letöltöd, tehát még az adataidat se kérik el hozzá. Nem csak ez a bizonyos autógyártó szponzorálta, hanem a legnagyobb processzorgyártó és egy olajszármazékokat gyártó cég, illetve két német autós újság is. És egy nagy tételben guárgumit előállító indiai cég. Hát ez feltétlenül. És a dolog pont ezért, idézőjelben mondom, amit mondok, abszolút reklámmentes. Tehát ezeken az autókon a versenyben nincs semmilyen reklámfelirat, nincs semmilyen, a Nürburgringen játszódik egyébként a játék, tehát ezen a valódi létező autóversenypályán nincsenek reklámfeliratok a pálya szélén. Csak azok a bizonyos cégek, ugye, akikhez szponzorálták, de ezen kívül semmi, tehát idézőjelbetéve nem valós szimuláció, mert hát nem az igazi reklámtáblák vannak ott. És amikor versenyzel, a 15 ellenfeled is pont ugyanilyen típusú gépkocsi, tehát itt nem arról van szó, hogy most valamelyik konkurens gyártó ellen tudsz versenyezni, hanem minden autó ettől a Bayer is a motorverkétől van ebben a játékban, és csak ezzel az autóval tudsz menni, amit a játék reklámoz. De a dologban az a trükk, és ezért szeretném a magyar gépkocsi gyártók figyelmét is felhívni, hogy Debrecenben van egy kiváló autós játékokat fejlesztő cég, amelyik magyar autógyártók. Nem, autós játékot. De autógyártókat mondta. Hát külföldi, de Magyarországon, Magyarországon gyárral rendelkező. Ungáris a motorvekkel, hogy meg lehet ezt csinálni. Gond nélkül magyarországi viszonyok között is van magyar fejlesztő, nagyon jó autós játékokat csinál. Abszolút el lehetne képzelni egy ilyet. Ez az első ilyen típusú játék. Egyébként ez Magyarországon ez még inkább jó üzlet lenne, mert egy magyar fejlesztésű játékot Magyarországon azért viszonylag kevesen vesztek meg, de hogyha egy... Hát azért volt olyan, ami magyar fejlesztésű, és... Tehát nem tudtad, hogy magyar fejlesztésű. Nem külföldön, azt mondom, hogy Magyarországon. Tehát az összdarab száma viszonylag alacsony, de arra akarok kiukadni, hogyha mondjuk egy ilyen autót összeszerelő cég megtámogatja, mert megjelenik az érdeke ebben a játékban, akkor viszont lehet, hogy sokkal nagyobb példányszámban játszanának vele. És a dologban az az igazán nagy trükk, hogy ez a legutolsó technológiát képviseli ez a játékprogram. Tehát nem arról van szó, mint az előző példában, amikor egy életciklusa vége felé járó játékprogramot tömnek tele reklámmal, hanem ez egy teljesen új, legutolsó technológiát, legutolsó szimulációkat tartalmazó, abszolút korszerű, gyönyörű, átküldtem neked ilyen képernyőket a játékba, abszolút gyönyörű a játék, és nagyon igényes kiállítású a dolog. Hát én nagyon szurkolok nekik, hogy ez siker legyen, mert még rengeteg autómárka van, amivel például játszhatnánk, vagy rengeteg repülőmárka van, amivel például szimulátorokat kipróbálhatnánk. Ne is beszéljünk a fegyvergyárakról. Fegyvergyárakról, esetleg űrállomásokat gyártó cégekről és egyebekről. Tehát van ebben potenciál, ez az első fecske ebben a témakörben. Várható, hogy tömegessé válik? Én úgy gondolom, hogy ha ez be fog jönni, Japánban rengeteg fejlesztő cég van, és rengeteg japán, ahol mi élünk ugye a hétköznapokban. Tehát ha ez jó üzlet a németeknek, akkor ez sok ilyen játékunk lesz még. És akkor nagy témát váltunk, információs társadalom, ahogy ugye az elején már előrejeleztem Pintér Róbert, egy új könyv jelent meg. Ti most már életetek végéig csak az információs társadalomról jelentettek meg könyveket? Megígérem, hogy már sokkal több nem lesz. De azért néhány aspektust meg fogtok még találni a következő években. Ennek a kötetnek van egy pontos címe, Információs társadalom az elmélettől a politikai gyakorlatig. Igen, vagy ez az alcímenek, ez az elmélettől a politikai gyakorlatig, mert hogy igazándiból megmutatjuk az elméleti hátteret is, de ez egy Európai Uniós tankönyv, tehát az e-kormányzat, információs politika gyakorlata, különböző stratégiák, egyebek, ezek is szerepelnek. Az Robesz, ez Magyarországon szkifiként jelenik meg, ugye? Tervezünk egy szifit is egyébként, az máskor fog megjelni, ahol is fogom egy később musóval beszélni. Csupa olyan dologról beszélt, hogy önkormányzat, meg ilyen dolgok, tehát ami nálunk úgy benne van a levegőben, de úgy nagyjából még nem. Magyarországon is lehet róla, tehát hogy ez nem szifi, ez egy valóság. Könyvet is lehet róla írni. Persze, legfeljebb vágyunk rá. Itt az Európai Uniós gyakorlat van igazániból, meg a politikai célkijelölés leírva. Azok a keretek, amik működnek most. Tankönyv, akkor ez azt jelenti, hogy politikusoknak, önkormányzati szakértőknek szól ez a könyv? Nem, elsősorban a felsőoktatás számára készült ez a tankönyv. Tanítjuk is több országban. Görögországban egy görög verzió lesz kiadva, Angliában, Szlovákiában, magyarul fogják tanítani, a Sejjel János Egyetemen, Komáromban. Észtországban is lesz egy kurzus. Én ma kezdtem el az ELTE-n tanítani szociológusoknak, tehát hogy felsőoktatásban próbáljuk ki. Lesz felnőtt oktatásban is több helyen tanítva, illetve bárki megvásárolhatja, vagy megrendelheti, tehát hogy tulajdonképpen otthonra elvihető. Tehát akár politikusok is használhatják. Hogy bír megjelenni egy ilyen kötet, amely ráadásul nem csak hogy egyetemi tankönyv, ez már nagyon problémás dolog, de hogy nemzetközi is. Tehát hogy a kiadás az hogy történik? Ez egy pályázat formájában működik, egy Leonardo irodának van egy pályázat. Nemzetközi pályázat? Igen, ez egy nemzetközi pályázat. Ez egy tím állt össze? Erről beszéltem már nektek talán egy évvel ezelőtt, hogy fogunk egy ilyet csinálni. Hát egy évvel ezelőtt, de most igen, meg most van. És most van gyakorlatilag a magyar nyelvű kiadása a véghajrában, jövő héten szállítják ki a könyvet, de készül módul verzió is például, ami a világon bárhol letölthető lesz angol verzió formájában. El kell mondanunk a hallgatóknak, hogy mi az a Moodle, bár beszéltünk erről, de azért ismételjük. Az egy nyílt forráskódú elektronikus oktatásra alkalmas rendszer, ami ingyenes igénybe vehető. És oda is elkészítettük ezeknek a fejezeteknek az egyes verzióit. Ezt már a pályázat gondolom előírta. Nem írt elő, ezt magunktól találtuk ki, hogy úgy szeretnénk az eredményeket tulajdonképpen elterjeszteni a világon. Dicséretes. Hogy tulajdonképpen bárki a világon, aki angol nyelven tanít, az a saját tananyagába beilleszheti akár egyetlen egy fejezet, akár már még fejezetet, vagy az egész könyvet is letaníthatja. Ugye az érdekes az, hogy amiről a kísérlet szól, megcsinálják ezt a tananyagot, és aztán tanítjuk különböző kultúrákban, országokban, különböző szintű képzésekben, tehát felnőtt, illetve sima egyszerű nappali képzésben, hagyományos ilyen frontális óravezetéssel, illetve e-learning rendszerben, és ezekről csinálunk a végén egyfajta ilyen ajánlást, hogy mit javaslunk, hogy hogyan érdemes tanítani tulajdonképpen ezt a egészet. Mi a konkrét tartalom? Tehát például az e-kormányzat területén mi az az ismeretanyag, amit a könyv közben? Ez egy akadémiai típusú tankönyv, ami nem kizárólag kutatási célzattal készült, hanem hogy kicsit bemutassa ezeket a témákat. Az elején van két fejezet, ami az információs társadalom fogalmával, illetve történetével foglalkozik, aztán technológia és társadalom viszonyának a tisztázása, tehát nehogy azt higgyük, hogy a technológia irányítja a társadalmat. Aztán van szó a hálózati társadalom, társadalmi hálózatok, és aztán térhasználattól kezdve digitális kultúra, Magáról az oktatásról is van egy külön fejezet, tehát 13 témát dolgozunk végeredményben föl, és a legutolsó fejezet az egy összegzés, hogy akkor honnan hova jutottunk el. Milyen nyelven írtátok ezt a könyvet? Észtül, magyarul, görögül, meg angolul? Három verzió lesz belőle, egy magyar, egy angol és egy görög, és mivel magyarul is meg kellett jelentetni, és a legtöbb szerző magyar, ezért ők magyarul dolgoztak, de volt egy olasz szerzőnk, aki pedig angolul írta meg az ő részét, és akkor fordítgatjuk most magyarul angolra fordítjuk, az nem csak befejezni, közben persze is görögre fordítjuk. Tehát, hogy van egy nagy munka. Én régóta gondolkodom azon, hogy a társadalmi hálók, a társadalmi hálózatok és az informatikai hálózatok rendszerét hogyan lehet összekapcsolni. A könyv erre vonatkozóan ad valamiféle inspirációt? Hát igen, van egy fejezet, ami a hálózati társadalomnak a fogalmával foglalkozik. Ez egy régebben 60-as, 70-es évek óta kutatott terület. Gondoltunk akár most a webbel kapcsolatos kutatásokra, mondjuk a Barabási Albert László, egy magyar származású fizikus Amerikában nagyon híres, nagyon jó könyvet írt erről a témáról, hogy a webnek az átmérőjét mérte meg, de vannak a sejt kutatásokra is vonatkozó kutatásai. És ugyanezt a társadalom is megnézhetjük, tehát az emberek kapcsolati hálókból működnek és léteznek, ugyanúgy a gazdaság és a vállalkozások is. Tehát az egész, sőt azt is mondanám, hogy egy fejezet helyett egy egész könyvet írottunk volna erről a témáról, de muszáj volt belesűríteni egy egyetlen fejezetbe. Tehát összefügg tulajdonképpen a két dolog, mármint az informatika és a társadalom, mégpedig úgy, hogy mindig is hálózatokban működött az emberi világ, csak most ezek a rendszerek a háttérben lehetővé teszik azt, hogy még bonyolultabbá váljanak, és összetettebb és jól vezérhetővé váljanak ezek a dolgok globális szinten. Hát gratulálunk a könyv megjelenéséhez. Majd hozok nektek belőle. Azt hiszem, hogy Kovács Tücsi Mihály rágyógyult a családi szoftverekre, mert a múltkor a válásokat segítő vagyonelosztó szoftvert mutatta be nekünk, és most is valamilyen családi alkalmazásról lesz szó. Igen, egy érdekes dolog miatt kapcsolódtam hozzá a témához, mert nagyon sokat foglalkozom az ilyen emberi jogokkal, hogy ezt mennyire befolyásolja a technikai társadalom, és egyik ilyen érdekes aspektusa a kérdésnek az, hogy vannak ezek a családfaépítő programok, és elvileg a hivatalos jogszabályok szerint például én a felmenőimet nem tehetném föl egy családfakutató programra. Nem is lehet. Amíg, és igen nehéz családfát építeni, és nem is lesz az egész hiteles. Mert hogy miért nem teheted fel? Hát mert ha nincs engedélyem rá, hogy ők engedélyezik, hogy én föltegyem az ő adatait. Ja, az adatai, de azt a nevét azt megadhatom, nem? Miért te kértél, vagy tőled kértek engedélyt, hogy megcsináljanak? Hát ez egy jó kérdés, de valószínűleg nem ugyanaz a jogi szituáció. Nem azért úgy, azért jogi nonsens, tehát egy halott ember beleegyezését nem tudok kérni. Az meg, nem, egy halott ember, ez megint más, de például az élő rokonaimat nem tehetem föl szó nélkül. Tehát semmilyen adatokat nem adhatok ki az ő engedélye nélkül semmilyen szervnek vagy bárkinek. Mm-hmm. Jelen pillanatban ez a hivatalos jogi állás. Az sem, hogy megjelöljem, hogy ő a keresztanyám. Azt sem lehet megjelölni? Az is egy adat, egy személyes adat. Nem. Ki adsz róla bizalmas adatot? Aha. És az anyja neve? Az is. Hát akit szívni kell, a persze, minden. Tehát ilyeneket nem lehet kiadni hivatalosan most. Ezért érdekes. Erről volt egy ombudsmani állásfoglalás is egyébként. Bizony. Néhány évvel ezelőtt, mert valamilyen minisztériumi projekt indult el, de nem menjünk bele jobban. Igen. Na most a lényeg az, hogy ez a világ másik fején sokkal jobban működik. Angliában például tavaly fejezték be, hogy fölrakták az összes emigránsunknak az adatát, ami 1820-tól 1960-ig Angliából, Skóciából és Írországból kivándoroltak az Egyesült Államokba vagy a világ más helyére. És hogy milyen döbbenetes méretű adatbázisban kell gondolni. Honnan lehet ezt tudni? Hát mert ott voltak a Mayflower-ön mind. Nem, sokan áll így. Nem, az angolok is rendesen vezették a nyilvántartását, a tengerészeti nyilvántartások a hivatalokban évszázadokra visszamenően megvan. Tehát az angolok precizitására az jellemző, hogy még mindig megvan az a szabóság, ahol Nelson admirális az ünnepi kabátját csináltatna, és bármikor meg tudnák újra csinálni, mert az összes méret föl van jegyezve róla, tehát bármikor reprodukálni tudják újra. Ebből kiindulva szedték el az összes ilyen tengerészeti emigrációs hivatalból bárbivazad, és több mint 100 millió ember távozott el 100 különböző kikötőbe hajóval. Valami döbbenetes mértékű az adat. Itt általában nyilván tartották, hogy ki hát ez ő. Kilóban sem kevés, meg köbméterben sem kevés. Igen, bruttó regiszter, hogy tészerel mondjuk bruttó regiszter tonnában se kevés. De már az irat folyóméterben sem kevés. Meg tinta literben, hogy bármiben számoljuk. Nem, irat folyóméter a hivatalos mértékegység. Ez élére állított papíroknak a hossza. Én tudom, csináltam ilyeneket. És fölvették a nevüket, az, hogy előtte mivel foglalkoztak, melyik hajóval mennek, hova mennek, és milyen családtagok mennek velük. Tehát ezeket az adatokat ők minden nyilván tartották. És ez most nyilvános? Fölrakni az internetre, ezt fölrakták az egészet, és egy rövid ideig volt nyilvános, abból az alkalomból, hogy elérték ezt a 100 milliós számot, illetve hogy 100 kikötő adatait dolgozták föl. Egy rövid ideig, hát belegondolva is, hát ez dollár, ebben az esetben font milliókba került csak az, hogy az ember összegyűjtse ezeket az adatokat. Hopp, egyébként erről az jutott eszembe, hogy nálunk Magyarországon is van, működik egy ilyen projekt, és a hadifoglyok, tehát a első-második világháború után külföldre elhurcolt hadifoglyoknak az adatbázisát építik a hadtudományi intézetben. Ez egy igen komoly munka. Igen. És ez is egy valós érdekes, ugyanígy érdekes lenne egy magyar emigráns adatbázis, hiszen gondoljunk bele, hogy csak a 48-as forradalomig vegyük vissza, hogy akkor attól kezdve időszakonként milyen... Hát bizonyos értelemben ez a hadifoglyi adatbázis is egy ilyen emigráns adatbázis. Igen, tehát erre is nagyon érdekes dolog lenne. Nem sokkal ezek után pedig fölpakolták a rabszolgák adatbázisát is, mert annyira precízek voltak, hogy ezt is vezették. Először kezdték egy barbadoszi adatbázissal, ahol több mint 100 000 rabszolga adatait pakolták föl, mert ott valamikor az 1830-as években csináltak egy ilyen rabszolga népszámlálást. De ezt kiegészítették mindenféle egyéb adatokkal, köztük 27 ország kereskedelmi kikötőiben ilyen emberkereskedelmi irodák adatbázisait vitték föl. De miért is? Ez pontosan ez azért, egy jó kérdés. Itt viszont arra van, hogy egyrészt, hogy szintén ez egy nagy családfogutató adatbázisnak a része lesz, hogy az Amerikában élő feketék vissza tudják nyomon követni az őseiket, hogy ki honnan, mikor és miként juthatott el oda. És ez most nemrég egészült ki, mert tehát ez egy közös projekt az angolok és az amerikaiak között, és az amerikaiak most egy újabb hatalmas lépést értek el. Fölkerült az összes tehát az összes olyan katonának az adata fölkerült az internetre, akinek az adata még megvolt. Tehát mondhatjuk, hogy az összes katona adata fölkerült, hogyha itt eltekintünk azoktól az adatbázisoktól, amik esetleg elégtek, megsemmisültek egy bombabecsapódástól, stb. Tehát mivel a katonaságnál ismerik, hogy igen részletes adatokat tartottak nyilván mindenkitől a Zsolt miatt, meg egyéb dolgok miatt, meg az ellátás miatt. És ez folyamatos jelen. És képzeljétek el, hogy az 1607-ben az első erőd megalapításától kezdve az iraki háborúig most föl van minden. Nekem az jutott eszembe, hogy egyébként ez a másik szempontból is nagyon érdekes ez a kutatás, ugyanis szerintem a fejlődő demokráciákból, például Magyarországról is el lehetne küldeni például a TB-nek a szakértőit, hogy hogyan lehet fölépíteni egy adatbázist, ami jól működik, és nyilván lehet tartani vele mindenféle dolgot. Egészséges nagy adatbázis jönne létre. Ez az adatbázis most egy ideig még ingyenes, de ez is szintén fizetős lesz, hiszen több mint 3 millió dollárba került. 2700, csak írás szakértőből 2700-at alkalmaztak, akik összesen valami majdnem 300 ezer óra munkaidőt fordítottak arra, hogy kisilabizálják az olvashatatlan papírokat, meg mindent, tehát döbbenetes méretű adatbázis. Mi az üzleti modell? Tehát, hogy valaki fizetni fog, miért? Azért, hogy a családfáját fölépítse. Tehát a családfa kutatás az mindig is érdekes dolog volt, csak egy horribilis összegbe kerül, mert hogy ember kellett hozzá, ki irattáról irattára végigmegy. Tehát ez a gazdagoknak a luxusa volt, hogy fölállítsa a saját adatbázisát. Ha téged érdekelnek az őseid, egyrészt akkor a családi legendáriumból össze tudod szedni a neveket, és ezekre a nevekre rá tudsz keresni. Tehát például, hogyha ott volt az, akiről tudja, hogy hoppá, az öreg Joe Smith, amikor leégett a SES gyára 1876-ban, akkor kiment Amerikába, és akkor meg lehetett keresni, és meg lehet találni, hogy melyik hajón ment ki, hova érkezett meg, utána hova távozott onnan. John Smithből biztos van egy 12-et utat. Hát persze, de hát ez is egy játék, és az emberek ilyenre vevők. Tehát akik ezt a céget üzemeltetik, ezek üzleti fantáziát látnak a dologban. Folytassuk az infószótárral, amiben hát egy nem annyira konkrét kifejezés kerül, bár megnevezhető a szó, elég konkrétan. Szó szerint nem konkrét a kifejezés, a dolog. a Thing, ugye angolul. Megint Andrásra nézek, megint ő adta a tippet. Ezt milyen töltelékszóként használjuk? Voltak éppen abban az értelemben használatos eredetileg. Nem más. Nem, a dolog, hát ez egy névszó. Névszó. Olyan, mint... Hú, ez egy komoly történet. Tehát a thing, a dolog szó... Ez egy valós valami volt. Hogy lett, hogy került be az informatikának egy bizonyos szegletébe, mert ez egy nagyon általános jelentési szó, ugye erre akartunk célozni itt az elején, és most... Jolly Joker. Igen, igen. Sok mindent helyettesít. Tehát a nagyon széles általános és egyáltalán nem konkrét jelentése miatt ilyen szavakra szükségünk van. Izé, dolog, kütyű, bigyó, és hogy is hívják. Hogy is hívják, igen, igen. Na most... Ezt most az informatikában az IP telefonok és különböző lehallgató, nagyon, nagyon egyszerű, már majdnem hogy primitívnek mondható lehallgató eljárásoknak a leírása közben akadt rá András. Tehát így került be az informatikába. De honnan van? Nagyon-nagyon érdekes a történet. Az 50-es évek elején a Szovjetunióban, Moszkvában az Egyesült Államok nagykövetségének az irodájában, az épületében. Közkeletű nevén a kémközpontban. Igen, hát erre lyukadt ki a történet. Az akkori nagykövet kapott ajándékba egy ilyen az Egyesült Államok elnökének a nagypecsétje című hatalmas nagy díszt, ilyen kifaragva a nagypecsét fából, és azt elhelyezte szépen az íróasztala fölött, és évekig ott lógott, míg kiderült egy rutinvizsgálatnál, hogy van benne egy poloska. És na de ezt, milyen poloska? Na de milyen poloska? Ezt bemutatták az ENSZ-ben is. Szépen lehet a fényképeket látni a spybusters.com-on. Kinyitották ezt a nagy darab ilyen dísztárgyat, és ott volt benne egy poloska. De milyen poloska? Rögtön elnevezték a dolognak, a thingnek, mert nem bírtak hosszú ideig rájön, hogy ez hogy működhetett. Egy rezonáló doboz volt benne, tehát egy üreg, egy membrán, meg egy antenna. Kész, kampó, semmi több. És nem bírtak rájönni, hogy áramforrás elektronika nélkül hogy működhet. Aztán egy MI5 ügynök valamikor kitalálta, András most jössz el valamilyen távolról az épületből, kívülről rádió hullámok segítségével. Tehát egy ilyen rezonáns szerkezet volt ez, és egy bizonyos rádió frekvenciát, uh-huh. hogyha kisugároztak, és bent pedig beszéltek, akkor a benti beszéd az megmozgatta ezt a valamit, és úgy működött, mint egy mozgó kondenzátor, és megváltoztatta a rádió frekvenciát, igen, modulálta a beszéd, de a rádió frekvenciát... Az egész eszköz működött úgy, mint egy kondenzátor? Tehát így az van, a méretétől... Egy tök üres dobozt képzelj el, amivel belenyúlik egy fémpálcika, és van benne még egy fémlemez, és a beszéded az rezegteti a fémpálcikát, ennyi. Ennyi. És a kisugárzott rádiójellel, ugye ez, tehát a rádiójel az olyan volt, hogy ezt tudta modulálni ez a kondenzátor, és a visszavert rádiójelet vette gyakorlatilag, igen, a lehallgató. És négy vagy öt év kellett, hogy jójózott az agyuk az embereknek, hogy a csodában működik ez a dolog. De ez valami annyira zseniálisan egyszerű volt, hogy ez valami döbbenetes. Párt értekezleteknek a szövegeit innen nem, szerezték. Bár, az amerikai nagykövet. Így van, nagykövet irodájában, dolgozó szobájában, ja, elhangzott. Na most, és innentől kezdve... De hogy jöttek rá, még ez is érdekelne persze. Tehát azért egy rutin vizsgálatnál megnézték a... Miből gondolja valaki, hogy egy bizbasz pöcsök, egy dolog, az most ott valami funkcióval hát nem, hát az egy dísztárgy volt. A fal egyikről se gondolom egyébként. Az egy dísztárgy volt, amit felakasztottak a falra. És nem volt benne elektronika. Klasszikus értelemben. De hát megint ő sem merült. Akkor ez nem poloska, nem, vissza is tesz. De nem lehetett látni, ezt be volt benne helyre. Ezt értjük, csak az a kérdés, hogy akkor hogy fedezték fel? Miből jöttek rá? Én erre hadd válaszoljak, én édesapám diplomata volt, és én elég sokat mozgolottam diplomáciai körökben. A diplomácia szó egyenesen szinonimikus a paranoia szóval. Ja, értem, tehát mindenben keresni kell a lehallgatást. Gyanús volt, nem tudták, hogy ez is inkább eltették. Nem volt, nem, még egyszer mondom, nem volt gyanús, rutin vizsgálatot végeztek, pontosan azért, amit az előbb a Gyú mondott, mert a paranoiások a diplomaták, mindenben minden tehát feltételezték azt, hogy ebben lehet. Mindenképpen kell legyen Poloska, csak nem feltételezték, hogy megnézték és véletlenül találtak benne egyet. Nem számítottak nem rá. Benne, hát nem tudták, hogy mi az egy pöcköt. Nem tudták, hogy mi az először. Azt mondták, hogy ez gyanús, tehát inkább ne rakjuk vissza. Akkor én is beszállok a vitába, mint kémszakértő. Tehát az ilyen nagy követségeken, különösen, ahol meg minden olyan helyen, ahol tartani kell akármilyen szintű kémkedéstől, rendszeresen végigvizsgálják az épület összes helységének minden készülékét, tárgyát, minden egyes zigét, zugát, poloskákat keresve. Ezeket általában viszonylag könnyű leleplezni, mert hogy ugyebár elektronika van benne, áram folyik benne, ezeket ki lehet mutatni, illetve valamilyen jeleket kisugároz. Erre vannak megfelelő készülékek, mint a klasszikus fémkereső, amit a tengerparton lehet, amivel gyűrűket látszott lehet keresni, ezekkel működik. Na most ez viszont egy szép nagy doboz volt, és gyakorlatilag nem foglalkoztak vele különösen, mert átvilágították, és nem volt benne semmi érdekes. És ezért volt, hogy én még azt is el tudom képzelni, hogy egy takarító leverte a falról, és eltört, vagy valami, és így derült ki, mert hogy éveken keresztül, hogy így működött a dolog. Gyakorlatilag még, hogyha meg is röntgenezik, van benne egy fém pálca. Igen, de annak nem kellene ott lennie. Jó, nem kellene ott lennie. De egyébként ne is vitatkozzuk erről, mert maga a lehallgató egyébként. Az egy zseniális eszköz. Légül is rájöttek, hogy ez egy lehallgató dolog. És ugye hát az angolban ezt a bugnak mondják, tehát a poloskának, mint ahogy magyarul is a lehallgatót, meg a bugging, ezt nem mondjuk igés változatát nem mondunk a magyarban. Egyszerűen csak azt mondjuk, hogy lehallgatják, vagy lehallgat. Bepoloskázza. De hát ugye az informatikában is vannak ilyen eljárások, ilyen zseniálisan egyszerű különböző alkalmazások, amelyek lehallgatásra képesek, erre vannak kiképezve, erre csinálják őket meg, de ez már nem lehet bug, nem lehet poloska, mert ugye mi már az informatikában ezt használjuk, a bugot programozási hibaként, tehát ez a szó már foglalt. És így szépen lassan egy eredetileg egy célzó kifejezés, a thing, a dolog, az egy célzás volt ebben az esetben. A rendkívül egyszerű elven, nagyon misztikus módon működő lehallgatásra alkalmas eszköznek a megnevezése. Erre céloztak az, hogy a thing, a dolog, mert a célzás mindig olyan dolog, amikor sokkal kevesebbet mondok annál, mint hogy lehetne, vagy amit kellene. És ebből a célzásból, tehát ami egy konkrét megnevezési névvé vált, az bekerült az informatikába egy hasonló típusú jelentéskörben, és nem a bug, vagyis a poloska vált a lehallgató eszközök nevévé, ugyanis az már foglalt volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes jelentésfejlődés és stílusváltozás. De az informatikában is maradt a lehallgató eszközök igen, neve? Igen, András egy ugye hát erősíts meg, hogy hol olvastad, egy IP telefonok lehallgatásával kapcsolatos igen, leírásban. Igen. Valahol nem tudom, olvastam, hogy IP telefóniát hogyan és miként lehet lehallgatni, és majdnem minden leírásban szerepelt ez a thing idézőjelbe. És akkor utána néztem, hogy mi ez a thing. Igen, és, dolog. És ebből és jött. Így jutott el a nagykövetségig. Így van. PC tip rovatunkat ezúttal Borek András tálalja föl, mert hogy három programot is hoztál nekünk. Ráadásul Windows programokat, ami hát önmagában egy meglepetés számunkra. Nem, miért meglepetés? Hát mert a nyílt forráskódú szoftverekkel foglalkozol. Ides tovább lassan már több, mint egy éve? A nyílt forráskódú szoftverekre gondolsz, vagy az, hogy mennyi ideje vagyok itt a műsorban? Mindenre gondolhatunk. Ne kekeckedj, az a lényeg. De kekeckedem sok éve, és egyébként Windowsra is írnak nyílt, vagy Windows operációs rendszeren is használnak nyílt forráskódú dolgokat. Többek között ugye amire te is fölkaptad a fejedet, a Folder Size nevezetű program, ami azt csinálja, amit nem csináltak meg Redmondba, hogy kiírja amikor megnyitja az ember a foldereket, odaírja mellé mappákat, mekkora is az. Hány bájtos, kilobájtos, megabájtos, gigabájtos annak a tartalma. Nagyon sokszor van szükségünk erre az adatra, hogy megnézz. Ezt nem lehet tudni egyébként? Lehet tudni egyébként, csak ahhoz több kattintás kell. Miért nem lehet odaírni kapásból mellé, hogy igen. X? Hát a Windows felhasználóknak mondom, hogyha egy mappa nevére rákattintasz a jobb egérgombbal, és feljön egy helyi menü, és az alján van egy tulajdonságok, akkor ott megjelenik. Na jó, csak hát ez tényleg több kattintás, meg egy kényelmetlenség. Ezzel szemben ez a program meg egyből kiírja. Ezzel meg azt kapod, hogy amikor egy mappát kinyitsz, akkor és abban van több almappa, alkönyvtár, akkor egyből ott látod, hogy mekkora. Intézőben, úgy képzelem, hogy az intézőben működik, tehát beépül az intézőbe? Ez teljesen beépül a magába a idézőben az oprendszerbe. Tehát ez egy ilyen, idézőben mondom, egy javítás, nem kell föltúldozzák. Ezt a hallgatóknak mondom, hogy amiként Borek András az operációs rendszer kifejezést használta, közben a szemeit forgatta. Tehát ez az utalt operációs rendszer nem biztos, hogy idézőjelek nélkül mondtad ki, ugye? De ki nem mond. Értem. Jó, akkor menjünk a következő programra. Következő, ami az én szívemhez nagyon közel áll, mert ugye én keveset találkozom a folder size jellegű problémákkal, a keypass, az viszont egy nagyon, nagyon valóságos dolog. Ugye aki informatikához közel áll, vagy nagy isten jobban beleártja magát, mint az egységsugarú felhasználó, az előbb-utóbb arra kényszerül, hogy mindenhova jelszavakat, user ID-kat jegyezzen meg. Én összeszámoltam, amikor írtam ezt a, hogy van ez a jó kis program, ez a keypass, én nekem 83 darab user ID password, vagy kulcs és passwordot tartok nyilván az én magam által menedzselt adatbázisomban. Ezek csak a hálózati belépő jelszavaid, vagy a hitelkártyáknak a számai is benne vannak? Ebben hitelkártya nincs. Ezek csak a programokhoz? Ez csak hálózathoz, rendszerekhez való hozzáféréseknek a jelszó, vagy kulcs és azokhoz tartozó jelszó. Egész eddig fejben tartottad? Nem, egész eddig én egy másikba tartottam, de azt nem mondhatom. Másik szoftverben. Igen, igen. És ez tényleg egy valós probléma. Nagyon sok kollégám is küzd azzal, hogy kordába tartsa a jelszó és user ID párjait, ugyanis vannak olyan rendszerek, főleg nagyvállalati környezetben, ahol előírják, hogy mit tudom, 90 naponta meg kell változtatni a jelszavakat, 90 naponta meg kell változtatni ezt, ráadásul elég rafinált módon, mert minimum nem tudom hány karakter hosszúnak kell lenni, nem végződhet, nem kezdődhet számmal, tehát ilyen jó erős jelszavakat kell választani. Sőt, még azt a tököt sem lehet bevetni, hogy a kettővel korábbi jelszót, mert igen, akkor is szól. Én olyan helyen dolgozom, ahol öttel visszamenően nem lehet, tehát gyakorlatilag egy és negyed évre visszamenően kéne visszaemlékezned arra, ráadásul triviális billentyűzet kombinációk sem lehetnek, tehát amiket ilyen patternszerűen tudsz végnyomogatni a billentyűzete. Ez már lassan arról szól, hogy felejtsd el a jelszavadat, nem? Tehát gyakorlatilag csak ilyen jelszógenerátorral generált abszolút értelmetlen zagyvaságot lehet jelszóként felhasználni. Most ebből én 83-at használok. Képtelenség. Van, aki kevesebbet használ, de szerintem még egy is sok egy ilyen fajtából. Na, mi a megoldás? Keypass nevezetű mondjuk azt a digitális verhenybugyor, ami arra jó, hogy egy erősen titkosított adatbázisba egyetlen egy user ID és egy password mellett nyilván tartja ezeket a kulcsokat, illetve bizonyos menedzsment funkciókat is biztosít, illetve egyszerű használatot is biztosít, mert például fogd és ejtsd módon, nem merem mondani, hogy drag and drop ebben a műsorban, itt ül a nyelvész és szúros szemekkel néz rám, de... Abszolút tiltakozom. Tényleg olyan komplexusan van, nem merem mondani. Mindenkinek, borzasztó. Ezek van itt a Zoli. A nyelvészek iránti ilyen sztereotípiák. Ez hogy az. Előítélet. Ez az. Mondhatom, hogy drag and drop. Persze, jó. Én is szoktam tehát akkor mondani. Drag and drop fogd és módon, vid. Fogd és... Fogd és... Húzd és ejtsd. Tehát nincsen jó, rá olyan kifejezés. Jó, drag kifejezés. Már réges szóval régen be kell írnod a felhasználó nevet és a jelszót, akkor nem az, hogy kikeresed az adatbázisból a megfelelő párt, és magad beírod, hanem egérre megfogod, és beledobod abba. De akkor valamit meg kell jegyezni. Hát legalább annyit, igen, hogy legalább a... 1-2-3 almas jegyzet, hogy mesterjel szabad, és utána minden nem, benne van. Ha már beléptem, akkor is meg kell jegyezni azt, hogy most ez a bizonyos adatbázis az a 83 felhasználó név közül melyik passzol. Igen, de ez is benne van, tehát azért olyan túl sokat nem kell törnöd a fejedet rajta. Tehát azt is oda lehet írni, hogy igen. Azok... Kis készülékben létezik már ilyen néhány év óta akkora, mint egy kis zsebszámológép, mint egy hitelkártya. Egyetlen jelszóval le lehet védetni azt is, és az összes jelszódat meg ID-det nyilván tartott, és állandóan is ebben van. Jó, csak azt nem tudod, de drag and drop-pal például behúzni. Igen, azt el lehet veszíteni. El lehet veszíteni, meg ellophatják. Van egy ajánlatom, az egyik barátom azt csinált, hogy Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versének minden egyes sora volt a különböző ID. Hát aki ennyit meg tudja jegyezni fejből, az megérdemli. Én speciál nem tudom. És hogyha az egységsugarú felhasználónak bedöglik a gépe, akkor mit csinál ezzel a rendszerrel? Hát akkor semmit. Siránkozik. Siránkozik, de hát ez benne van a pakliban. Én azt szeretném még, hogy elmondanád, hogy hogyan képzeljünk el, tehát hogy dolgozol, megnyitod ezt a programot, ezt a jelszótároló programot, belépsz a jelszóval, és aztán mit csinálsz? Tehát jön az a rendszer, amiben be kell lépned, és aztán megkeresed, a 83-as listából oda tekelsz, és akkor nem kényelmetlen ez így? De kézzel milyen kényelmetlen lenne, hogy egyáltalán nem tudnék belépni, mert a kutya nem emlékezne. Aha. Hát ilyen jelszavokat képzeld, hogy E3 nagy a hashmark 75 ZCKL. Ilyesmit az ember fejben nehezen jegyez meg. Egyet-kettő tudsz tényleg ilyet megjegyezni, és én nem tudom hány éve, amikor még nem fedeztem föl magamnak ezeket a dolgokat, ugye fejbe tartottam ezeket, van ilyen idétlen jelszóból olyan, amit mai napig nem felejtettem el, mert annyit használtam, de vannak újabbak, amiket vannak újabbak, és mondom, vannak, amiket elég sűrűn kell változtatni. És akkor még említsünk még egy másik dolgot, egy Launchi névre keresztelt alkalmazás indítót. Ugye különböző Unixhoz közel álló operációs rendszerekbe ugye sokak által lenézett parancsoros dolognak azért megvan az a nagy előnye, hogyha nem is tudod teljes egészében a parancsot, elkezded írni, tudod, hogy hogy kezdődik, megnyomod a tab billentyűt, és azért az op rendszer magától kiegészíti ezt a dolgot. Végülis valahonnan innen jöhetett az ötlet ehhez a dologhoz. Van egy csomó olyan alkalmazásunk például a grafikus környezetbe, amit én például jobban szeretek elindítani parancsorból, mert az nekem egy kattintás, hogy egy parancsort megnyissak, és még gyakorlatilag két billentyű leütés, hogy elindítsam az alkalmazást, szemben mondjuk egy menüből elővadászni a nem tudom 26. mélységből a programindításához szükséges ikont. Most azon gondolkodom, hogy szerintem most már sok hallgatónk van, aki számára a parancsor sem mond igazán semmit. Tehát annyira elterjedtek a grafikus felületek, nagyon sokan vannak, akik ezt nem tudják, hogy micsoda. Tényleg? Hogy mondjuk ezt el? Így, parancsol. Így szerepel egyébként a start menüben, elmondom. Tehát a start, minden program, kellékek, parancsor. Ezen az úton kell végigmenni. Na jó, de ez a launchi, ez azt csinálja, hogy ez ott csücsül az alján, a képernyőt. Ki lehet tenni a parancsort az oda az aljára is a képernyőt. Viszont van, amit azért nem tud, amit ki ilyen kirakósba, vagy kényelmetlen, hogy például dokumentumok, például utoljára szerkesztett dokumentumoknak a neveit neki állod beírni, és ő hoppá felajánlja a dokumentumodat, az utoljára szerkesztett hasonló nevű dokumentumodat, hogy felajánlja egy listát, és abból már csak egy kattintásból tudod indítani az alkalmazást, tehát nagyon meg lehet gyorsítani akár a dokumentumkeresést, a dokumentumok szerkesztését, vagy egyes programoknak az elindítását. Azt mondom, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket jó, hogy ellestek más rendszerekből, a grafikus környezetbe, és jól is működnek. És mind a három említett program nyílt forráskódú. Nyílt forráskódú. A végére azt hiszem, hogy a műsor kritikai rovata került, mert hogy Spányik Csetmen Balázs múlt hét óta egy kisebb fajta minisorozatot indított, és ez folytatódik most a legismertebb, vagy legelterjedtebb operációs rendszer kritizálása következik most, mert hogy egy újabb ilyen jellemzője kerül most itt terítékre, mégpedig ez a bizonyos sidebar, jól mondom? Igen, kezdjük ott, hogy a sorozat címe az, hogy éljen az XP még jó sokáig, tehát tulajdonképpen a sorozat keretében megpróbálunk olyan megoldásokat találni, amely az XP-re átviszi a Vistának bizonyos olyan újdonságait, amelyeket előszeretettel használnak annak hangoztatására, hogy ez milyen remek operációs rendszer. Akkor javítom magam, ez egy pozitív megközelítésű sorozat. Igen, a régebbi operációs rendszer. Nem az a célunk, hogy a Vistát kritizáljuk, hanem az, hogy elmeséljük, hogy azok, akik nem tudnak valamiért átállni a Vistára, azok az XP-n hogyan tudják ezeket Ezt a Nixos világból úgy hívják, hogy backportolják az alkalmazást. Egy újabb szó Zolinak. Na, egy kicsit történelmi felvezetéssel kell kezdjem, hogyha jól emlékszem, akkor vagy 2002-t, vagy 2003-at írunk, amikor elkezdenek jönni az első olyan képek az akkor még Longhornként említett új operációs rendszerből, amelyen már látszik, hogy merre felé szeretnének menni a fejlesztő Derek Redmondi barátaink az új rendszerükkel. És ezeken a képeken megjelenik egy új felhasználó felületű elem, ez a bizonyos sidebar, ugyanis a Redmondi grafikusok akkor úgy gondolták, hogy azt a dolgot, amit jelen pillanatban az operációs rendszerben startgombként, illetve tálcaként használunk, és végül is a Vistában is ugyanígy megmaradt, azt kicsit átalakítják, és ezt fölruházzák egy újfajta funkcióval, kirakják a képernyőnek a jobb szélére, és a szokásos funkciókon, amik most is megvannak, még számtalan dologgal fogják felruházni, lesz rajta óra, meg internetes elérés, meg mindenféle olyan, tehát internetről behozott információk, egy ilyen központi vezérlőpultot akartak csinálni, nem összekeverendő egyébként a Windows vezérlőpultjával, egy ilyen hogy mondjam, műszerfalat akartak csinálni, amin keresztül kompletten vezérelhető az operációs rendszer. Időben voltak is ilyen műszerek rajta, amik mindenféle állapotok. Az időjárás mutatott. Az időjárás mutatja, hogy hány fokos a CPU, tehát a processzor, mennyi memória van szabadon, tehát mindenféle ilyen dolgot álmodtak rá. És aztán, hogy telt múlt az idő, ezek valahogy mind, hát ha nem azt mondom, hogy háttérbe szorultak, de teljesen megváltozott a koncepció, és már a Vistában ez a bizonyos oldalsáv, hát tulajdonképpen arra használható, hogy úgynevezett mini alkalmazásokat, vagy gadgeteket lehet rajta futtatni, amelyek rendkívül látványosak, azonban teljesen haszontalan. Tehát azon kívül, hogy ott van kinn a képernyőn, és jól néz ki, és megmutatja, hogy mennyi memóriád van szabadon, amit akár másképp is meg tudsz nézni, vagy hogy milyen lesz az időjárás. Tehát egy ilyen, ezt úgy mondják csúnya angol szóval, hogy eye candy, tehát szép a szemnek, de igazából a hasznossági értéke elég csekély. Na most ennek ellenére, illetve pontosabban, hogyha visszaugrunk megint csak ezt a 3-4 évet, amikor kijöttek ezek az első képek az akkor még Longhornból, akkor viszont volt egy nagyon lelkes fejlesztői csapat, vagy fejlesztői tábor, akiknek ez úgy megtetszett, hogy rögtön elkezdtek írni egy alkalmazást az akkor még az XP-re, amelyet úgy hívnak, hogy desktop sidebar, a mai napig elérhető teljesen ingyenesen, egy óriási fejlesztői közösség alakult köré, és döbbenetes, hogy miket lehet már vele megcsinálni, és tényleg sikerült azt a funkcionalitást megőrizni, ahogy eredetileg a Longhornban is tervezték ezt a dolgot. Annak idején ezt a újdonságként meséltem. Így van, és magában a műsorban is beszéltünk róla, és akár tudom javasolni mindenkinek letölteni, azt hiszem, hogy www.desktopsidebar.com címmel lehet letölteni. Nem, rengeteg kiegészítő modul van hozzá, illetve aki pedig ezekkel a mini alkalmazásokkal szeretne foglalkozni, inkább a mini alkalmazás felé szeretne elmenni, ami látványos, és mindenfélét rápakolok, és de jól néz ki ettől az asztalom. Ezek meglepő módon a nagy kereső cégeknek a termékeiben találhatók meg, tehát ilyen például a Google-nak van egy ilyen, a Google Desktop Search, tehát az asztali kereső alkalmazásához lehet egy ilyen kiegészítésként ilyen mini alkalmazásokat letölteni, illetve a Yahoo-nak szintén van egy ilyenje, ami kimondtan erre épül, több ezer darab ilyen kis bigyót lehet összeszedegetni a netről, ami neked tetszik, és fölcicomázni vele az asztalodat. Érdekes egyébként, hogy kétféle, tehát nagyon megosztó ez a sidebar, ugye a felhasználók között, mert van, aki imádja. Tehát kétféle van, aki imádja, van, aki meg agybajt kap tőle, én mondjuk az utóbbiba tartozom. Én is az utóbbiba tartozom, viszont van még egy dolog miatt nagyon érdekes, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor kitalálták, akkor előre látták azt, hogy mikor megjelenik majd az operációs rendszer, addigra elterjednek ezek a szélesvásznú monitorok, amelyeken ugye, amikor először megjelentek ezek a képek, akkor csodálkoztunk, hogy hát ez milyen hülyeséget kitakarja a képernyőnek a nem tudom mekkora részét, hát innentől kezdve ilyen keskeny ablakokat fogok nézegetni. Szó nincs erről. Ma a szélesvásznú vagy széles monitorokon, ezek teljesen normális. Pontosan emlékszem, mert Balázs, ezt így is mondtad egyébként, hogy lassacskán jönnek a széles vásznú monitorok, de én igazából meg én azt látom, hogy elég lassan terjednek, tehát hogy azt gondoltam, amikor ezt mondtad, uh-huh. hogy biztos akkor egy éven belül elterjednek a széles vásznú monitorok, azért olyan nagyon nem. Hát nem, ha nem is egy éven belül, de most már azért szerintem realitás. Van egy-kettő lehet kapni már az üzletekben, de nem nagyon terjedtek. Hát na jó, de annak idején is, amikor az LCD-k úgy unblock megjelentek, az LCD monitorok, mondjuk én nálunk mondjuk 2000-ben már LCD monitorok voltak, hát úgy néztek ránk, mint egy újfajta nemi betegségre, hogy úristen, hogy ilyen van tényleg valóságban. Tehát, notebookot már gyakorlatilag nem lehet kapni normál monitorra. Tehát az új notebookok azok gyakorlatilag mindannyian széles vásznú monitorral rendelkezik. Jó, széles vásznú, most elképzeltem a katonsugárcsöves. Ez laptopot. Érdekes, hogy én nekem nem régen vásároltam egy laptopot széles vásznon, és tényleg tök jól kitöltötte azt a sávot, és normál méretű lett a monitorom attól, hogy még ott volt egy kis gadget, viszont én egy atomerőművet vásároltam sebességre, mindenre, két magos, stb., és kegyetlenül lelassít. Kézifék, effektősége. És nem értem, hogy tehát hihetetlen lelassít, egy atomerőművet megfektet gyakorlatilag, csak azt fogta, futtatott a gépeden, hogy akkor ez most miért jó? Nem szemednek, jó, gyönyörű. Akkor még hát a következő fél percben még azt mondnál, Balázs, hogy mi itt a bukás, akkor már tündöklés egy bukásról. Hát tulajdonképpen az a bukás, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, a desktop sidebar programban tovább is él, és remekül ki is lehet használni, hogyha valaki ezt szeretné, de igazából mire a Vistában terméki érett, addigra egy ilyen szemkápráztató csicsa lett belőle, aminek igazából haszna, tehát tényleges haszna szerintem nincsen. Azért volt hasznos program a mai műsorban is. Éppen most Andrástól hallottuk ezt a három kis egyszerű nyílt forráskódú szoftvert. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszontalásra.